kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 28 dzień listopada, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Sejm pracuje nad powołaniem komisji śledczej dotyczącej tzw. afery wizowej. W wypadku w kopalni węgla kamiennego Sobieski zginęły 4 osoby, doszło tam do niekontrolowanego wypływu wody. Wyjazd papieża do Dubaju został odwołany, powodem jest obecny stan zdrowia Franciszka. Sejm zajmuje się uchwałą w sprawie powołania komisji śledczej dotyczącej tzw. afery wizowej. Trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu. Obrady Sejmu śledzi Aneta Pawłowska-Krać. Wniosek o powołanie komisji śledczej przedstawiał Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej. Poseł mówił, że rolą komisji będzie zbadanie liczby i tożsamości osób, które nielegalnie przekroczyły granice naszego kraju lub wobec których zalegalizowano pobyt na terenie Polski na skutek zaniedbań i nadużyć. Polki i Polacy mają prawo posiadać pełną wiedzę na temat prezentowanych w przestrzeni publicznej bardzo niepokojących danych dotyczących znacznego wzrostu liczby osób, które w ostatnich latach uzyskały lub ubiegały się o legalizację pobytu na naszym terenie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński mówił, że PiS nie będzie przeciwko powołaniu tej komisji, bo sprawa jest ważna, choć nie zgadza się ze skalą przedstawionego problemu. Powiedział też, że zostaną zgłoszone poprawki do uchwały. Jedna z nich dotyczy badanego okresu nie od 2019 roku, lecz od czasu, gdy ministrem spraw zagranicznych był Radosław Sikorski. Nieprawidłowości w zakresie wizowym nie zaczęły się, drodzy Państwo, ani w 19, ani w innym roku. Ponad 10 lat temu sprawa konsulatu w Łódzku, zresztą jedna z bardzo, bardzo wielu. Kto był wtedy ministrem w 2012 roku? Tak, panie pośle Szczerba, minister Radosław Sikorski. To ostatni punkt dzisiejszych obrad. Dyskusja w tej sprawie jest przewidziana do północy. Relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za relację. Premier Mateusz Morawiecki złożył kondolencje pogrążonym w załobie rodzinom i bliskim górników, którzy zginęli w Jaworznie w wypadku w kopalni węgla kamiennego Sobieski. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, na miejscu zginęły 4 osoby, byli to członkowie brygady, która została wyznaczona do płukania rurociągu podsadzkowego pod ziemią. Doszło tam do niekontrolowanego wypływu wody i rozerwania instalacji. Zapewniam o wsparciu rodzin w tej trudnej sytuacji, napisał premier w mediach społecznościowych. Na miejscu wciąż trwa akcja służb. Planowana na piątek podróż papieża do Dubaju na szczyt klimatyczny została odwołana, poinformowało o tym Watykańskie Biuro Prasowe. Jego dyrektor Matteo Bruni w krótkiej nocie poinformował, że papież na prośbę lekarzy zdecydował się zrezygnować z podróży. Bruni wyjaśnił, że decyzja zapadła mimo poprawy stanu zdrowia papieża, u którego w piątek stwierdzono zapalenie płuc. Nadal utrzymuje się bowiem stan zapalny górnych dróg oddechowych. Stolica Apostolska pragnie, mimo nieobecności papieża, uczestniczyć w dyskusji dotyczącej zmian klimatycznych. Franciszek miał w sobotę wygłosić przemówienie do uczestników konferencji i odbyć szereg dwustronnych spotkań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Dziś żyjemy rozgrywkami mistrzów. Najpierw Liga Mistrzów UEFA i piąta kolejka. Kwadrans przed 19:00. Zabrzmiał gwizdek w Rzymie. Lazio Celtic Glasgow 2-0. Długo na tablicy wyników widniał remis, ale dwie bramki Ciro Immobile w ostatnich 10 minutach zasadniczego czasu gry przesądziły o ostatecznym rezultacie. Równolegle w Hamburgu Szachtar Donieck podejmował Antwerpię. To z kolei pierwsza i jedyna bramka padła już w 12 minucie i to za sprawą Mikoły Matwijenki. Właśnie powinny rozpoczynać się pozostałe zaplanowane na wtorkowy wieczór spotkania. Barcelona podejmuje FC Porto. Robert Lewandowski w wyjściowym składzie zapowiada się niezwykle ciekawie, ale ze wskazaniem, jak twierdzi reprezentant Polski, były reprezentant Polski Roman Kosecki. Myślę, że no nie będzie łatwo, ale myślę, że Barcelona pokona Porto i się zakwalifikuje. Nawet jakby był remis, to też ku dobremu idzie, żeby to się spełniło. No na pewno tym celem takim po zeszłym sezonie widać było, że zdobyli mistrzostwo i Robert zdobył Króla Strzelców, ale im tak jakoś brakowało tej Ligi Mistrzów, odpadli. No i tak widać, że to im to schierało i ten cel na ten rok jest no ta Liga Mistrzów, więc jeżeli Barcelona chce tak, jak mówimy, dalej zdobywać trofea, no to musi wygrywać. Pozostałych 6 meczów właśnie się rozpoczęło. 5. minuta. AC Milan gra z Borussią Dortmund. Feyenoord Atletico Madryt. Manchester podejmuje RB Lipsk. PSG gra z Newcastle. Young Boys Brno z Crvenę Zvezdą Belgrad. Wszędzie jak na razie 0-0. W Lidze Mistrzów siatkarzy z kolei Jastrzębski Węgiel pokonał na wyjeździe czeskie Budziejowice. Bez straty seta. Drugi i trzeci jednak kończyły się na przewagi, więc komplet punktów nie tylko wygrany, ale i wywalczony. W tej chwili w Łodzi grają siatkarki budowlanych, a ich rywalkami drużyna z Magdaleną Stysiak w roli głównej, a prowadzona przez selekcjonera reprezentacji Polski Stefano Lavariniego, czyli Fenerbahce Stambuł. Patrzę na tablicę wyników. Pierwszy set dla Fenerbahce 26-24. W drugim znów punkt za punkt 5-5. A za oceanem fantastyczny i epokowy wręcz rekord w NBA. LeBron James, koszykarz Los Angeles Lakers, pobił właśnie historyczne osiągnięcie legendarnego Karima Abdulla-Jabbara pod względem minut spędzonych na parkiecie. LeBron James pobił rekord Karima Abdulla-Jabbara wynoszący 66 300 minut w meczach zarówno sezonu zasadniczego, jak i playoffs. Historyczne wydarzenie miało miejsce w przegranym przez Lakers spotkaniu z Filadelfią 94-138. Bohater po meczu nie miał najlepszego humoru i na pytanie o epokowe wydarzenie odpowiedział tylko w kilku słowach. Nie znaczy to dla mnie jakoś wiele, mówił LeBron James. W tym sezonie jak dotąd notuje średnio ponad 25 punktów na mecz. Tworzy najlepsze CV w historii koszykówki, pisze strona internetowa stacji CNN. LeBron James wciąż także śrubuje rekord wszechczasów najskuteczniejszego zawodnika NBA. W grudniu skończy 39 lat. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Sport w Trójce wróci jeszcze za 2 godziny. W nocy wystąpią opady śniegu na przeważającym obszarze kraju, a na północy oraz zachodzie możliwe mgły marznące ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wahać się będzie od minus 12 stopni na północy do minus 4 stopni na południowym wschodzie i nad samym morzem. Autopromocja. A gdyby tak wrócić do marzeń z dzieciństwa? Wstałem jak kołek koło pompy i chciało mi się płakać. Zapraszamy na wspólną wyprawę do przeszłości. Sadowski! Tu! Natychmiast proszę! Tak bardzo chciałem, żeby to był tylko sen, przelotna mara, ale nie mogłem się obudzić. Ty, Sadoś! To do ciebie! Familijna proza w Trójce. Marek Stokowski, samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio. Od poniedziałku do czwartku, około 19.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo Media Expert taniej masz. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Ty jesteś za niska, ty za duża, a ty? Co to za casting? Szukamy wyjątkowej choinki. Na Allegro takie mają. Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają. W tym choinki i oświetlenie choinkowe w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Tak, tak, jestem 9 minut po 21. Marek Wiernik przy mikrofonie. Pankowcy, no tak się zastanawiałem. Jeszcze jest Darek tu Urbanowicz, bo tak jakby tak policzyć, to jak ten punk u nas na przełomie lat 70., 80. Jarociny, to ci pankowcy prawdziwi z krwi i kości to mają tak 60+, 50+. No, matematyka jest bezwzględna w tym przypadku, również w kwestiach historii polskiego punk rocka. No i właśnie, i zgadza się też prowadzący audycję cały ten rok też w odpowiednim wieku, prawda? No, byłeś i widziałeś, i no słyszałeś. Tak, jestem cały czas. Sham 69, taki zespół legendarny i piękny, tytuł Unite and Win, na dobry początek. Cały ten rok, Sham 69. To była taka ciekawa sytuacja w historii zespołu Sham 69, bo w pewnym momencie lider, wokalista Jimmy Parsi stworzył taki band Sham Pistols, czyli że tu człowiek z Sham 69, a Pistols, bo Steve Jones, Sex Pistols i Paul Cook. No i to był taki epizod z Jimmy Parsejem i wtedy tą główną rolę odgrywał Jimmy Edwards w Sham 69. No to teraz kolejna grupa ciekawa i no zdecydowanie nieporównywalna pod względem popularności The Rivals. Ten zespół się pojawił i pojawiał się i znikał, a zwrócił na siebie uwagę własną niepowtarzalną wersję przeboju z lat 60. grupy Dem, Vana Morrisona, Here Comes the Night. Posłuchamy tej wersji właśnie, The Rivals. We'll be right back. window, walking down the street, my girl, with another guy. His arms around her like it used to be with me. Oh, it makes me want to die. Trio The Rivals. 5 lat działało to. Działał ten tercet 76-81. Ciekawostka jest jeszcze taka, że ten taki prowadzący muzyki i grający na gitarze i śpiewający Mark Edwards, no to może część z Państwa skojarzy, potem przeniósł się do Anti-Nowhere League. No to teraz nasi będą utwór, jak dla mnie, taki jeden z tych punkowych hymnów zespołu 747, grupa ze Szczecina, w składzie której Kuba Krawczyk znalazł się, wcześniej Analogs, płyta Wspomnienia starych zdjęć. No a ten taki hymn punkowców z brudnych miast, dzieciaki właśnie z brudnych miast, 747. Dzieciaki z brudnych miast, jak każdy z nas. Mieliśmy swoje sprawy i bali w nas są. zaśpiewy takie stylowe. No i wyśpiewali całą prawdę. 747 dzieciaki z brudnych miast, a dokładnie ze Szczecina, ten band. Proszę Państwa, to teraz zdecydowanie więcej hałasu będzie, noise. No taki kierunek w muzyce rock'n'rollowej, tak równolegle z punk rockiem, z nową falą, z alternatywą. I będzie trochę hałasu, ale za to będzie tercet z Nowej Zelandii, bo akurat te zespoły z Wellington dokładnie rzadko pojawiają się na naszej antenie. Hollywood Fan Downstairs, tak nazywa się ta załoga z albumu Tetris w utworze Shocking by the Glove. No, pohałasowali, pokrzyczeli, tak to się robi w Nowej Zelandii. Zespół nazywa się Hollywood Fan Downstairs. Proszę Państwa, ja staram się zajmując się historią punk rocka, prezentować te zespoły, które nie zrobiły kariery wielkiej, nie zaistniały w mediach za bardzo, no a niekiedy to naprawdę dobre bandy. Cron Gen, tak, to skrót od Chronic Generation. W 78 roku ten zespół wystartował, no i kilka lat pograł, 4 albumy. W 82 roku ukazał się singielek zatytułowany Outlaw. To teraz w trójce Cron Gen. I'm running, man. rok w tonacji trójki Crown Jan. Tak nazywał się ten zespół. Początek lat 80., ale ta grupa akurat kontynuowała to granie z tej pierwszej fali punk rockowej połowy lat 70., a więc punkowo, energetycznie, ale i melodyjnie. Proszę Państwa, to teraz a propos wczesnych lat 80., Londyn i zespół Alien Sex Fiend. Niezwykła formacja, która była jednym z pionierskich bandów w kierunku death rock. Takie określenie się pojawiało i to było bliskie też wczesnemu gotykowi. No i różne próby, różne ciekawe wydarzenia związane z tym zespołem. Open Head Surgery, taką płytę przyniosłem dziś do studia, a posłuchamy utworu Be Bon Boogie. Give up my mind. wariactwo małżonków Fiendów w tonacji trójki Aliens Sex Fiend. No to akurat ten utwór tak postawiłem na to, żeby trochę się dzisiaj bardziej tanecznie porobiło. No mało było tu gotyku, a tym bardziej death rocka. A propos zimnej fali, to teraz nasi będą. Nasza Gardenia. Proszę Państwa, dostałem właśnie płytę. To bardzo ciekawy krążek. Hard Mix, czyli kompilacja najbardziej rockowych kawałków w bogatym repertuarze zespołu Gardenia, który w 1987 roku w Warszawie powstał. A więc 36 lat. Cały czas Aleksander Januszewski i Robert Nowak na wokalu. No i to zespół, o którym mówiono, że to jest taki psychedeliczny punk. Zaliczany był też do zimnej fali, no a z latami otwierał się też na różne inne gatunki. Ja wybrałem dla Państwa z tej kompilacji Gardenii utwór zatytułowany Widzę. Gardenia w trójce. Ona ma żyła chlód, ja mam alkohol i krew. Ona ma tatuaże, ja mam agresję i gniew. To perfekcyjna zbrodnia, nie mają na mnie nic. Wyjdę kiedyś się ściemni, wrócę za kilka dni. Widzę ją, widzę jego, widzę ciebie, widzę niebo. Niebo. Widzę ją, widzę jego, widzę ciebie, widzę niebo. Niebo. Widzę niebo. Niebo. Ona nie mówi nic, wiem dobrze czego chcę. Godziny niepewności, okrutny każdy dzień. Odwraca się do ściany, znowu udaje, że śpi. Żyłem już tyle razy, dzisiaj nie wierzę w nic. Widzę ją, widzę jego, widzę ciebie, widzę niebo. Niebo. Widzę ją, widzę jego, widzę ciebie, widzę niebo. Niebo. Widzę niebo. Widzę niebo. Jest ta Gardenia. Polecam płytę Hard Mix. Zestaw takich dziarskich, rockowych z pogranicza punk rocka, nowej fali, zimnej fali. No dzieje się na tej płycie. Teraz ze Szkocji sobie zagramy. Myślę, że mało kto kojarzy ten zespół. No ile? 3 lata działał. 82-85. Z Glasgow formacja. Kwartet, który no własne wymyślał utwory, ale też przez jakiś czas specjalizował się w coverowaniu i Sex Pistols, i Demet, i jeszcze tych innych najważniejszych wylansowanych bandów. Last Rites, tak nazywa się ta formacja, i posłuchamy, no kto wie, może najbardziej znany kawałek tej drużyny. We Don't Care, The Last Rites. Bo to z Glasgow zespół The Last Rites. z Glasgow, tam Celtic, o, tam chyba baty zbiera w tej chwili w Lidze Mistrzów. Ktoś z Państwa, tonacja trójki w podtytule Cały ten rok, ktoś tutaj chyba z młodszych słuchaczy pyta, ile to już lat ta audycja funkcjonuje. Ja mogę Państwu tylko powiedzieć, przypomnieć, to był początek lat 80., czyli jakaś to obchody 40-lecia trwają już od jakiegoś czasu. Mulk teraz z Trójmiasta. Parę tygodni temu Państwu prezentowałem fragment nowej, drugiej płyty zespołu Mulk. To taka trochę supergrupa z Trójmiasta, z różnych bandów muzycy. Zebrali się, stworzyli ten Mulk jakiś czas temu, no a chyba parę dni temu premiera odbyła się tego drugiego krążka. Dwa po prostu, tak zatytułowane. No i Państwu prezentowałem utwór K.O. po polsku, z polskim tekstem, no a teraz zapowiem K.O., bo mamy wersję angielską tej piosenki. Grupa Mulk w Trójce. In watching movies and sitcoms with Jenny Aniston. No, glad we agree. There's no point in talking small talk or ping pong, ongoing chit chats. No point in joking now. No joking make me laugh. Cause you cannot unsee what could not be unseen. And where do you go if there is no home no more? I should be falling in love. My early 30-somethings, not at techno parties. I hated the hatred, and now it's so I feel. We'll be right back. strój miasta. Mülk, wersja angielska utworu K.O. Jest już nowa, druga płyta tej drużyny. Proszę Państwa, to teraz wracamy do historii punk rocka angielskiego. No, zasłużony zespół The Crabs, połowa lat 70. Wtedy wystartował w Norfolk. No, a w pewnym momencie połączył siły z Gary Holtonem. Stąd The Crabs featuring Gary Holton. No, ktoś może kojarzy, ale większość z Państwa może nie. To był przez jakiś czas frontman takiej formacji Heavy Metal Kids. The Crabs i Gary Holton teraz w utworze We Are All Crazy. No to teraz nasi już do końca, zaczniemy od mojej adrenaliny. W końcu lat 90. w Warszawie powstał taki zespół awangardowo, punkowo, noisowy. Mieliśmy dziś trochę hałasu z Nowej Zelandii, no to teraz warszawska drużyna, no, która w 2004 roku zadebiutowała albumem, pojeździła po Europie też, no i napisała muzykę wykorzystaną w filmie Jerzego Skolimowskiego Essential Killing. Ten głośny film Skolimowskiego z Vincento Gallo. Potem zmieniła się nazwa grupy na Semantic Punk. Co się dzieje teraz? Ja nie wiem, ale jest muzyka warta przypomnienia i dopatrzenia. To jest tytuł Moja Adrenalina. A jeżeli krok przede mną jest ograbione przez niepodobne, może ze ścianą mnie jest gdzie, wiem gdzie, odwrotnie, o, pędza mi ta oslew, nie wyrzeknie język myśli, głosem resztki i do patrzenia. Patrzę!

rabaty na Allegro Black Weeks. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Tylko do końca listopada obniżki do minus 40%. Kupuj taniej na Allegro Black Weeks. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 28 dzień listopada, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis. W Sejmie trwają prace m.in. nad utworzeniem Komisji Śledczej do spraw korespondencyjnych wyborów z 2020 roku. Polska skieruje do Finlandii misję doradczą. O szczegółach tej inicjatywy poinformował szef BBN-u Jacek Siewiera. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem, ma to związek z nowym wariantem COVID-19. Sejmowa Komisja Ustawodawcza zajmie się projektem uchwały w sprawie utworzenia Komisji Śledczej do spraw wyborów prezydenckich z 2020 roku. Sejmowa większość chce zbadać legalność, prawidłowość i celowość działań ówczesnych władz, które wówczas proponowały przeprowadzenie wyborów w formie wyłącznie korespondencyjnej. Próby wyłudzenia danych PESEL, zawieszenie kompetencji PKW na rzecz Poczty Polskiej i wydanie 70 milionów złotych na wybory, których nie było. To główne zarzuty, jakie padły z ust posłów sejmowej większości. Obiecaliśmy wyborcom, że powstanie ta komisja, obiecaliśmy wyborcom, że was będziemy rozliczać i właśnie dziś przystępujemy do rozliczań. Mówił poseł KO Zbigniew Konwiński. Przeprowadzenie wyborów prezydenckich w określonym terminie to obowiązek wynikający z konstytucji, odpowiadał Łukasz Schreiber z klubu PiS. Będziemy mogli porozmawiać o tym, jak twierdziliście, a także zaprzyjaźnione z wami media, że należy opóźnić termin wyborów, że należy wprowadzić stan nadzwyczajny po to, by przesunąć termin wyborów. W komisji śledczej ma zasiąść 11 posłów. PiS uzależnia poparcie uchwały od przyznania mu 4 miejsc w tym gremium. Karol Dermoros, Polskie Radio. Jak informowaliśmy w Sejmie, ruszyły też dziś prace nad projektem powołania komisji śledczej dotyczącej tzw. afery wizowej w sprawie rzekomej inwigilacji opozycji za pomocą oprogramowania Pegasus. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera poinformował, że Polska skieruje do Finlandii misję doradczą. Decyzja związana jest z nasileniem ataków hybrydowych na granicy fińsko-rosyjskiej. Szef BBN-u przekazał w TVP Info, że to jedno z ustaleń rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Finlandii Sauli Niinisto podczas jego zeszłotygodniowej wizyty w Polsce. Jacek Siewiera zaznaczył, że celem wysłania do Finlandii specjalistów, którzy brali udział w ochronie granicy polsko-białoruskiej, jest podzielenie się doświadczeniami naszego kraju. Mieliśmy całe spektrum zagrożeń w sferze informacyjnej, w sferze takiej walki kognitywnej, również kwestie narracyjne, ale również kwestie związane ze stosowaniem prawa międzynarodowego, pewną asertywnością służb w trakcie realizacji zadań służbowych na granicy, a także realizacji już typowo operacyjnych zadań związanych z reagowaniem na przykład na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowce. Wszystkie te incydenty to źródło potencjalnej wiedzy, którą możemy podzielić się z sojusznikami. Nowemu sojusznikowi w ramach struktur NATO chcemy przekazać naszą pomoc, nasze doświadczenie. Dziś Finlandia poinformowała, że zamyka całą granicę z Rosją. Taki stan ma się utrzymać co najmniej do 13 grudnia ze względu na masową falę migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć granicę od wschodu. Kolejnych 12 zakładników Hamasu wyjechało z Gazy i dotarło do Izraela. Poinformowała o tym armia. Ich uwolnienie było możliwe dzięki obowiązującemu jeszcze do jutra zawieszeniu broni w Gazie. Wśród uwolnionych dzisiaj są głównie osoby starsze. Grupa, która dotarła już do Izraela przez Egipt, liczy 10 Izraelczyków oraz 2 tajskich robotników. To oznacza, że w sumie Hamas uwolnił 92 zakładników porwanych 7 października. Szacuje się, że do niewoli trafiło wówczas około 240 osób. Jutro na wolność ma wyjść kolejnych 10 zakładników, ale premier Benjamin Netanyahu zapowiada, że ostatecznie Izrael sprowadzi wszystkich porwanych. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby sprowadzić do domów wszystkich zakładników, nie tylko kobiety i dzieci. Wszystkich. Izrael uwolnił dzisiaj kolejnych 30 palestyńskich więźniów, kobiety i nastolatków, którzy byli za kratkami pod zarzutami terroryzmu. W sumie na wolność wyszło 180 przetrzymywanych Palestyńczyków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jeśli zawieszenie broni nie zostanie przedłużone, to w następnych dniach spodziewane są intensywne bombardowania ze strony izraelskiej armii. Wojsko będzie też nadal prowadzić działania na lądzie, głównie w rejonie Gaza City. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Według danych Ministerstwa Zdrowia minionej doby notowano ponad 3 tysiące przypadków na 6 tysięcy wykonanych testów. Krajowa konsultant do spraw epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz powiedziała, że jest coraz więcej zakażeń nowym wariantem o nazwie Kraken. Możemy już mówić, że coraz szerzej występuje tak zwany kraken, czyli XBB1.5 i lada moment pojawią się szczepionki, które są przygotowane, nakierowane właśnie na ten wariant. No i myślę, że warto już zaplanować sobie czas tak, aby móc się zaszczepić. A szczepienia nowym preparatem rozpoczną się 6 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro wystąpią zanikające opady śniegu na wschodzie oraz postępujące opady śniegu od zachodu. Temperatury maksymalne wyniosą od minus 6 stopni na północnym wschodzie, około minus 2 stopni w centrum, do 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5, a niemal 6 minut po godzinie, 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. W dzisiejszym reportażu odwiedzimy podopiecznych domu opieki. Poznamy też 3 pensjonariuszki tej placówki i przyjrzymy się, jak wygląda zwyczajny dzień w takim miejscu. Thank you. To na początek zaproponuję Państwu nieco informacji na temat domów opieki, no bo temat może nie dla wszystkich jest to temat codzienny. W Polsce jest ich około 800, myślałem, że znacznie więcej. Większość z nich to placówki państwowe. Różnica polega na tym, że w ośrodku prywatnym cały koszt pobytu jest finansowany przez podopiecznego lub jego rodzinę, natomiast w domach pomocy społecznej koszt pobytu jest współfinansowany ze środków publicznych. Zatrzymaj się na czas, dobrze zastanów, zanim coś powiesz i z siłą najcięższych dział, tym jednym słowem cały nasz świat zetrzesz w pył. I dzieli nas już najlitsza ze ścian, i znów nie ufasz mi, i nic nie jestem wart, i nie wierzysz w żadne moje słowo, gdy odwracasz wzrok, nie chcesz widzieć mnie. Znów chcę cię mieć przy sobie. Próbujesz zmieniać mnie, czy chcesz, bym udawał z dnia na dzień, był inny. Skąd nagle pomysł twój na ten cały dramat, ten cały bunt i łzy? Czy jest jeszcze coś, co mogłoby dziś na czas zawrócić nas, zmienić zdarzeń bieg, gdy rozpędzę wbrew przestrogom? A jeśli dzieli nas od przepaści krok, chcę tylko czuć, że cię mam przy sobie. Chcę wtedy mieć cię przy sobie, bo gdy przy sobie cię mam, wierzę, że zamiast się stoczyć, sobie. W domach seniora przybywa około 80 tysięcy osób, natomiast jako ciekawostkę powiem, że w naszym kraju mieszka ponad 2 tysiące osób, które ukończyły 100 lat i liczba ta systematycznie rośnie. Don't you know it's a pity the days can be like the night in the summer. like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Marię to opowieść o trzech kobietach, które spotkały się w jednym miejscu. To historia o potrzebie bliskości, ciepła i zrozumienia w każdym wieku. Bohaterki reportażu Joanny Sikory opowiadają o życiu w dojrzałym wieku. Dzielą się ze słuchaczami swoimi refleksjami o przemijaniu. To subtelna opowieść o tym, co w życiu jest najważniejsze. Reportaż otrzymał nominację w 18. konkursie Melchiory 2023. Zapraszam na reportaż Joanny Sikory pod tytułem Trzy Marie. Reportaż w Trójce. Paliłem się przez pierwsze dwa dni. Tak spaliłem ręce. Kulki. Idzie teraz już. Klej się. Ale wystarczy tylko tak naprawdę... Ten oto miejsce, gdzie czas płynie inaczej. Dom opieki. No, jeden listek jeszcze brakuje. Trzeba ćwiczyć nad rączkami, dlatego te zajęcia się odbywają. Prawda, panie Antoni? Zdolny bardzo. Miał serce do kobiet, dwa serce do kwiatów. Albo odwrotnie. Kilkunastu mieszkańców liczy minuty, godziny i dni. Niektórzy już bez słów. Przez trzy dni żyłam ich rytmem. Dziękuję. Ja tu ćwiczę prawie codziennie. Równowagę. Pani Maria ma 97 lat. Bierze się tę rękę prawą i lewą do góry. I to wówczas ćwiczy się i ręce tutaj, i nogi. Na boczek najpierw się przewracać. Nie będzie się kręciło w głowie. Chwilę posiedzieć. Dobrze. Jak zacznę stękać i nic nie robić, no to będzie bolało. I tak boli, i tak boli. W każdej szafce. Drugiej pani Marii po każdym posiłku pomaga pan Antoni, który zawsze pamięta, że trzeba mnie wywieźć na wózku z jadalni i pyta, dokąd jedziemy. No, albo na powietrze, albo do pokoju. Pani Maryszek chce wjechać? Tak jest. A papieroska już zgasiła? Zaraz zgaszę. To ja pomogę. Już, ja pomogę. Trzecia pani Maria od niedawna uczy się nowego miejsca. Ja jestem dopiero tydzień. Ja byłam w takim domu, ale pod Warszawą. Na razie się przyzwyczajam. Sąsiadki mam miłe. Dzień dobry, moi drodzy. Już zaraz daję leki. No ja muszę się przyzwyczaić. Grunży już śpi. Idzie pani na podwórko jeszcze, czy już do pracy, do pokoju? Ja do pokoju. Do pokoju. Jeszcze godzinkę muszę położyć się troszkę. Ja też. Po prostu trzeba poleżeć po tych lekach, żeby to się tam ułożyło, to wszystko. Nie wiem, czy moja Teresa idzie, czy nie. Bo ja tak z ją, tak mniej więcej ją... No teraz na boczek. O nie, zaczekaj. Urodziłam się u babci w Radomyślu, a mieszkałam w Zakopanem. W 25. Do 10 roku życia. A potem przyniosłam się do Krynicy Zdrój. To był rok przed wojną, to był 38 rok. No mogę ci opisać o tym Kiepurze. No to w ten czas dyrektor szkoły zaprosił Kiepurę, żeby odwiedził. Dzieci miały kwiatuszki i to tam. No i to na takim zboczu, tak dużo tych schodów było. Dzieci były napięte, bo oni już mieli. A tymczasem ktoś inny z tych świt wyszedł, ale nie oni. No wtedy dzieci rzuciły już te kwiatki. Jak dzieci zbierały te kwiatki z podłogi, to w ten czas oni szli. Wszyscy się śmiali. No i Kiepura nam zaśpiewał dziewczynki, dziewczynki, jak to się nazywa ta piosenka. Ojej. Wszystkie dziewczynki, ja wszystkie wam dziewczynki całować chcę. Tura troszkę podnosiła, to on w ten czas by ją w rączkę pocałował. Ale ja nie byłam do tych takich śmiałych i nie zaśpiewałam. I nie pocałował mnie w rękę. A zazdrościłam, że innych pocałował w rękę. Cały czas tak krąży gdzieś tam. Ona potrafi tak obejść kilka razy dookoła. Tam podobno jest 300 metrów, żeby tak obejść ten cały budynek. Pamiętam taki moment, że Niemcy w czasie okupacji zamieszkali ich oficerowie w naszym domu. I jeden z tych Niemców sobie upatrzył mnie jako małą blondaskę dziewczynkę. I wziął mnie na ręce i gdzieś tam niósł. I mamie wydawało się, że on coś złego chce ze mną zrobić. I tam wyskoczyła. Zabiegłam w drogę, płakała podobno, klękała przed nim. No ale oddał mnie. Przyprowadziła do domu z powrotem. Wracało? Nie bardzo, co? No właśnie. Zaczepia ludzi. To dobrze, że jeszcze tylko tak się kończy. Bo jak coś tam przeciwko niej reagują ludzie, to bywa niespokojna. Krzyczy, rzuca się. Ej, kokoj. Ja już się nawet zaczynam. 20 lat księgowałam w wszystko o komputerze. Od Odry zaczęłam, a już teraz nie umiem się posługiwać nikim. To jest okropne, naprawdę. Proszę mi wierzyć. A to jest mój prawnuk. Franek. Półtora roku. Z dziadkiem, to jest moja córka. O Jezu, tak ta głowa boli. Nie tak usiąść, nie tak się położyć. Bardzo się już męczę. No, ale niestety trzeba żyć. Nie ma wyjścia. Trzeba czekać, aż Bozia się zlituje i nas zabierze. Przepraszam. Do nas. Kapelusik. Kapelusza na razie chyba nie potrzeba. Ja proponuję okulary mam. Piękne damy moje. Dobra, no to już możemy iść. Wszystkie kości bolą. Tak krzyż boli, że ledwo wchodzę. Pani Marysiu, raz, dwa, raz, dwa. To jest Markulo. To jest Markulo jedno. Goni mnie? Ja cię do pogoni chcę. Jezu, kochany, powoli. No to uciekaj. I do mnie w czasowiczki. Goni mnie pani Marysio. Pani Marysio chyba prędkość lubi. Pani Tereska nie lubi prędkości. Uciekaj, bo ci... Aj, co? Nic się nie udało. Zrobić? Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Takie fajne dziewczyny jesteście, że... Też fajne kobiety. Pani Marysio, co zostało? Będziemy siedzieć płakać? Ja to mam taką okrywajkę. Ale nie widziałaś jeszcze takiej damy. Widzisz, popatrz się. Boże, to co mam zrobić z wami? Żartować muszę. No i ta wędruje już któryś raz. Z kolei. Żyliśmy z mężem prawie 56 lat. Leopold. Jeżeli były jakieś rozmowy nawiązujące do starości, to tyle, że ja nie chcę zostać sama. Nie zostawiaj mnie tutaj. No i to samo on mówił, że on też nie chce zostać sam. Śmialiśmy się, my to choć umrzemy razem. A stało się tak, jak się stało. Ale męczył się bardzo. Miał problemy z płucami. A wtedy to był COVID. Nikogo nie puszczali. Ani do szpitala, ani... Ich nie wypuszczano. Telefonicznie rozmawialiśmy. Leżał w szpitalu. Była niedziela, rozmawialiśmy. I wtedy po raz pierwszy, będąc w szpitalu, powiedział: kocham cię. Ja mówię: a ja ciebie też. I zaraz zmarł. I trzeba po prostu dożyć ostatnich chwil życia. Tak rozglądam się, bo córka z zięciem przyjechali, minęli nas i poszli. Byłam gdzie indziej. 70 osób i obsługiwały wszystkich Ukrainki. To mnie było stać na lepsze. Naprawdę. Pieniądze są te same, co tu, a różnica jest... Miałam 6 tysięcy emerytury. Po mężu był dyrektorem fabryki łóż stocznych w Kraśniku, a potem w Imbex Metalu pracował. Jak on zginął, 10 tysięcy miał płac zasadniczej. Wypadek mieliśmy samochodowy. Jechaliśmy z Warszawy do Białegostoku, oczywiście pod Małkinią. Karambol był 5 samochodów. Mąż natychmiast zginął, a ramieniu mi umarł. Nie mogę już wspominać. Ja z rodziny swojej już nie mam nikogo. Tak, siostra, rak. Zaczęło się tak jak u mnie. Ja tej piersi nie mam, ona tej nie miała piersi. I ja żyję. A co, miało mnie być udarą? Za dużo tego było po prostu. No i nie mogłam już sama mieszkać, coraz było gorzej. Nie mieszkałam sama, bo w córki budynku, tylko że córka mieszkała na trzecim piętrze, a ja na pierwszym. Proszę panią, córka moja jest przedsiębiorcą, 50 osób zatrudnia, do tego książki pisze. I też ma córkę. I po prostu druga córka się mną opiekuje, ta z Białegostoku. I tamta płaci wszystko, ile chcesz, tylko ona nie ma czasu. Całe życie tak było. Ona nic nie miała nigdy czasu. Chce się mieć interes i pieniądze, albo mieć dom, rodzinę. To jej nie wyszło. W związku z tym wir pracy i firmy się rzuciła. Mieszkałam na parterze, ona mieszkała na trzecim piętrze. I za rzadko ją widywałam. Tylko tyle, że psa ja miałam jej. To rano przyprowadzała psa. Zapytała się, czy żyjesz? Żyję. Się przyzwyczaiłam, proszę panią, mam 79 lat. A córka ma 52 lata już. Przepraszam. O Jezu, jak nie boli głowa. Cała ta część miałam sparaliżowaną po udarze. I nie widzę na to oko. Niestety, no ale... No przepraszam, dziękuję, pójdę, bo już... Tylko nie mogę, bo się bardzo... W głowie kręci. Zaraz tabletkę. Pobyt ten ręcznik tutaj. Nie wiem, czy coś włożyć, czy... Nie, gorąco jest tak. Pani teraz, tylko bardzo gorąco jest. A przeciwnie, upalnie. Jedziemy na obiadek? Idziemy. No to jedziemy. Dobrze, no to jedziemy. No, bo... Chodź, serduszka. Chodź, czekaj. Kurczaczek. Pani Maria, jak smakuje? Dobrze, super. Dzień dobry. Jak są poczucie dzisiaj? Jak są poczucie? No, zmokny. O, jak idę! Tam. Tutaj też napada. Później wyjdziemy. No. Pani, do środeczka, Boże. Ja się boję, Boże, jak nam teraz biorą rąbnie. O, czekamy, bo zmokniemy. Już my? O, zobaczcie pani. Do widzenia. Do widzenia, pani. Do widzenia, papa. Zapraszamy. Dobrze. Pa, pa. Jezu, burza idzie szybciej. Teresa, chyba będzie mieć nową jakąś osobę. Przed chwilą przychodzili państwo, chcieli zobaczyć nasz pokój, bo już szykują kogoś nowego. Tak? No. Tak? No, przed chwilą. O proszę. Dzień dobry, kochanie. Śpiewamy i tańczymy. Akurat zobaczysz, że zatańczymy. Na wózku też można poszaleć, ale widzę, że ty już poszalałaś z ręką. Ale przecież pani lubi śpiewać z nami. No trochę pośpiewam, jak zależy, co pani zagra. Specjalnie wybrałam repertuar, który myślę, że pani przypadnie do gustu. Witajcie. tylko nogę. Wtedy uczyłeś mnie wymawiać imię swe, wtedy rzuciłeś dla mnie cały świat. La la la laj la laj, panie Antoni, laj la laj, la la la laj, la la laj, laj laj laj, la la la laj, la laj, la la la. Now we're at chess. Ja lubię upoleczkę i walczykę. Lubię. Cieszymy, że pani tak pięknie śpiewa. Dziękuję. Pięknie śpiewa, pięknie gra i w ogóle ma pani poczucie humoru i tak chce nas zabawić. Tak mówią. Kocham panią. Ja panią też pewnie. Dziękuję. Ojejku, dobrze. Nie, warto było przyjechać, tyle dobroci usłyszeć. Prawda? Wieczorem i tak w gronie takim, no. Pobyt razem, chociaż to mało się znamy, ale kochamy. No często tak to robię. Już wołam, za chwileczkę będzie pomoc. Ogarną, posprzątają i nie będzie plamy. I już. No ale to jest też okropne. No. Nie spodziewa się już, nie? Tylko nie wiem, czy on sobie zdaje z tego sprawę. Nie. Przytul, uściśnij, posał. Jeszcze raz, jutro już będę szczęśliwa. Spójrz, jaki piękny jest czas. No dłuższy czas byłam chora, potem mieszkałam sama i przychodziła taka pani rano i z PCK robiła zakupy, posprzątała mi i poszła. Ja zostałam sama, mieszkałam na trzecim piętrze, więc wysoko było. Po chorobie nie mogłam chodzić po schodach i siedziałam tylko przy oknie i na balkonie. Nie ma... I potem sąsiadki, to były wszystko starsze pani, w moim wieku, a nawet może mniej. I one też nie wychodziły, też powdowiały każda prawie. I to już siedziałyśmy takie stare baby. Od czasu do czasu spotkałyśmy się. A przedtem, póki byłyśmy młode, to spotykaliśmy się na wieczorkach, na imieninach, na różnych takich okazjach. I na tym się skończyło, no. Dzieci poszukały takiego kogoś, sprzedali mieszkanie i pieniądze na banku i koniec. Chodź, chodź do nas tu. Teraz będziesz raz powrót. No. A Alicja chce gdzieś jechać, a? Niby mieszka w Białymstoku, ale nie wie dokładnie adresu. Nikt nie może jej tam zawieźć. Ale ona też chce do domu. A reszta to tak, cóż. Każdy przyjechał wewnętrznym przekonaniem, że przyjechał na krótko. Licząc na poprawę. I trzeba to przetrwać, a niektórzy przyjechali już na zawsze. Gdzieś do 60 roku życia, bo nigdy na nic nie chorowałam. Najwyżej tam coś żołądek wysiada. A potem się zaczęło. A już jak się przyplątał Parkinson, No to już w ogóle. I tak jest, siedzę, a tam głowa drży. I to chodzenie to też ma pewnie jakiś wpływ. Właściwie nie chodzenie. Także ciężkie jest życie niestety. Jak nie ma obok mnie dzieci, no to jestem samotna. Jest mi smutno. Właściwie to zawsze. No to lato jeszcze w dodatku, to też każdy planuje sobie jakiś krótszy czy dłuższy wyjazd, ale wyjeżdżają. Córka była w Egipcie w międzyczasie z rodziną. Wnuk najstarszy też w Bułgarii. Także organizują sobie jakiś tam czas przyjemniejszy niż normalnie. Ale takie jest życie. Każdy troszczy się o siebie, o swoje sprawy. Myśli o tym, żeby było jemu dobrze. No i rodzinie nieźle. Czekam właśnie, kiedy oni wreszcie przyjadą i powiedzą: mama, zabieramy ciebie. Muszę już. Mówiłam córce, że chciałabym wrócić do domu. Że nie widzę tutaj sensu dłuższego pobytu. Skoro fizjoterapeuta nie może uruchomić moich nóg, to czego ja mam tutaj siedzieć? Tutaj jeść dadzą, a w domu też opiekunka przygotuje i poda. Córka mówi, że będę się na pewno źle czuła w domu, że będę sama i że tutaj mam wszystko pod nos podane, że nie powinnam narzekać. O i tyle. Tęsknię, czy oni za mną tęsknią, to ja nie wiem. Budziłam się, bo jeszcze dotychczas się sama załatwiałam. Chciałam siusiu. Nie mogłam wstać, bo straszny skurcze w nogę. Zaraz dostanę tabletkę. Nie mogłam tych nóg spuścić. Ale za godzinę się jeszcze obudziłam i już tak nie bolały. Już mogłam powoli, powoli dojść, ale pieluch już był mokry. Ciężko, ciężko. Dobrze i tak, bo byłam w poprzednim ośrodku, więc no niestety opiekunki biły. Byłam pobita. Także znaku nie zostawało i nie było cudów. Rzecz polegała na tym, że pożyczyłam koledze, z którym się przyjaźniłam, polar. No niestety pani mnie nie wpuściła, pomimo że miałam możliwość wejścia do tego pana. Poza tym uderzyła i szybko mnie wypchała, bo ktoś już podchodził. I wtedy bardzo uśmiechnięta, bardzo miła pani wyszła. Się w ogóle bałam komukolwiek powiedzieć, dopóki tam byłam. Ja następnego dnia zgłosiłam przeniesienie tutaj. Tu przyjechałam. No, tu jest to dobrze, że jest mało osób. Siostrzyczka, co dzisiaj ma, bardzo się mną zajmuje. To już tyle, to miałam powiedzieć, ale jeszcze nie mogłam wczoraj, bo jeszcze to przeżywałam. No, 2 tygodnie dopiero upłynęło. A ja należałam do Karytasu 15 lat. Więc ja byłam nastawiona na to pomaganie ludziom, no ale niestety niemożliwe. Pomagałam 3 osobom. 2 paniom i 1 panu. Panie, co? Panią, wczoraj byli państwo jacyś tutaj oglądali i widzieli o takich przypadkach. Już spać jeszcze trzeba, Isza, jeszcze on idzie tam podwórz. Już po 6 jest? No to nam szybko zleciał czas. Byłyśmy przed południem na powietrzu. Potem troszkę pospałyśmy. I teraz już kolacja i spanie. Tylko. Widzisz. Mam spokój. Kiedy chcemy, rozmawiamy. Kiedy wcale nie rozmawiamy. Położymy się już. Kiedy chcemy, już rozmawiamy. Niektórzy są w miarę jeszcze, powiedzmy, tak jako tako. Ja nie wiem, skąd się bierze, że jeszcze do domu wrócę. Jak tu przyjdzie, to ja to z góry wiedziałam, że to jest klapka w moim życiu. Że to już, no, nie ma wyjścia, no bo jakby zwariować, żeby stąd wyjść, no to dotąd żyły tą rodzinę, ażby się coś tam zrobiło, tak? A po co? A oni nam niepotrzebni w tej chwili, potrzebni oni są, bo jeszcze ma się kontakt z nimi i kochamy ich. Ale my też nie jesteśmy im potrzebni jako współlokatorzy, powiedzmy. Mają swoje problemy, my mamy swoje problemy. Nas już wiele rzeczy, nie takich, które oni żyją i denerwują się i przeżywają, nie obchodzi tam zdobycie pieniędzy, czy zdobycia czegoś nauki, czy jeszcze czego, czyjego. Nas już to obchodzi, aby tylko przeżyć dzień szczęśliwie, zdrowie i nie bolało. A resztę co Pan Bóg da, no, taka prawda. Bo pewnie, że wrócę w krainie niebios. To tam nasz dom już. O swoim domu nie ma mowy już. Tak. Wychodzimy z założenia, aby, że tu już ostatni nasz dom. Dzień do wieczora przeżył i koniec. No to już jedna osoba umarła tu. No już był pogrzeb. No to czego ja się mam bać? Nie ukradłam, nikomu nie zrobiła nic złego. To tak każdy mówi. No to druga sprawa. No ale nie wiadomo, czy w moim życiu coś jest tak, jak potrzeba. Ale chciałabym tak jakoś spokojnie, szczęśliwie zasnąć. Muszę przyznać, że reportaż skłania do refleksji. Wysłuchali Państwo reportażu Joanny Sikory pod tytułem Trzy Marie. It's getting near dawn. When nights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Surprise. Thank you. light shining through on you. Yes, I'll give you my love. It's the morning and just we two. No to proponuję jeszcze garść ciekawostek na koniec. Najstarszą osobą na świecie była francuska. Jeanne Clément żyła 122 lata i 164 dni. Najdłużej żyjącym mężczyzną był z kolei Japończyk, niejaki pan Kimura, który przeżył 116 lat i 54 dni. Natomiast najdłużej żyjącą Polką była pani Tekla Juniewicz, zmarła w wieku 116 lat, 2 miesięcy i 9 dni. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Taką drogę znam, lecę nisko, lecę sam. Słyszę się, tak naprawdę tego chcę. Czas ucieka i coraz trudniej znaleźć się. Stał sił, będę żyć. Stał świat, razem z nim. Zatrzymałem się. Całkiem inny stan. Lecę dalej, lecz nie sam. Ale dziś będę żyć. Cały świat.